elektrolity dla osób starszych. HydroOptima Senior optymalnie nawodni Twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w Twoim wieku. HydroOptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie HydroOptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety HydroOptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 sierpnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Powszechne szczepienia to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozwoju pandemii, mówią lekarze. Rozpoczyna się druga tura tegorocznej kwalifikacji wojskowej, obejmie prawie 250 tysięcy osób. Prokremlowskie media podają, że współpracowniczka Aleksieja Nawalnego, Lubow Sobol, uciekła z Rosji. Jeżeli wystarczająca liczba osób przyjmie szczepionkę, zyskamy odporność populacyjną i szybciej poradzimy sobie z pandemią, mówi lekarz, szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos. Poseł PiS zachęcał w Polskim Radiu 24 wszystkie osoby, które nie mają medycznych przeciwwskazań, by przyjęły preparat przeciwko COVID-19. Jeżeli mamy nie dopuścić do czwartej fali, to właśnie poprzez to, że cały czas będzie się zwiększała liczba osób zaszczepionych i osiągniemy ten poziom, gdzie będziemy jako społeczeństwo mogli się czuć bezpieczni. Może nie całkowicie przed absolutnym zachorowaniem, ale przynajmniej przed ciężkim przebiegiem choroby. Poza tym nikt z nas nie chce powrotu różnego rodzaju obostrzeń. W Polsce w pełni zaszczepionych jest prawie 17 milionów 900 tysięcy osób. Wszystkie aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na stronie internetowej szczepienia polskieradio24.pl. Rusza druga tura tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Obejmie prawie 270 tysięcy młodych osób. Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczna kwalifikacja została przesunięta na inne terminy i podzielona na dwie tury. Pierwszy etap odbył się 23 lipca, drugi zaczyna się właśnie dziś i potrwa do 19 listopada. Do wojskowych komend uzupełnień będą musieli stawić się mężczyźni urodzeni w 2002 roku, a także ci nieco starsi, którzy albo czasowo mieli orzeczoną niezdolność do służby, albo z innych powodów nie przeszli jeszcze kwalifikacji. Komisje lekarskie zbadają także młode kobiety z roczników 97-2002, które są na uczelniach medycznych, weterynaryjnych albo na wydziałach psychologicznych. W sumie WKU wysłały wezwania do prawie 5 tysięcy młodych pań. W kwalifikacji wojskowej mogą zostać orzeczone cztery kategorie: A, która oznacza zdolność do służby, B, to czasowa niezdolność, która trwać może maksymalnie rok, natomiast kategorie D i E oznaczają odpowiednio całkowitą i trwałą niezdolność do pełnienia służby w czasie pokoju, mobilizacji oraz wojny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosyjskie media państwowe i niezależne usiłują potwierdzić, że współpracowniczka Aleksieja Nawalnego, Lubow Sobol, uciekła z Rosji. Wczoraj jako pierwsza informacja o wyjeździe opozycjonistki podała prokremlowska telewizja REN. W ubiegłym tygodniu rosyjska opozycjonistka została skazana na 1,5 roku ograniczenia wolności za udział w nielegalnych demonstracjach, które organizowano w obronie przetrzymywanego w łagrze Aleksieja Nawalnego. O ucieczce Lubow Sobol z Rosji napisał portal Meduza. Niezależna redakcja podała, że opozycjonistka 7 sierpnia poleciała do Stambułu. Współpracownik Aleksieja Nawalnego Leonid Wołkow powiedział Meduzie, że nic nie wie o ucieczce Lubow Sobol z Rosji. Sama zainteresowana nie odpowiada na pytania dziennikarzy wysyłane pocztą elektroniczną i na komunikatorach, a także nie odbiera telefonu. Ciążący na kobiecie wyrok ograniczenia wolności obejmuje m.in. zakaz opuszczania Moskwy. Rosyjskie media niezależne przypominają, że po ogłoszeniu wyroku Lubow Sobol zapowiedziała, że nie zaprzestanie działalności opozycyjnej i nadal będzie mówić prawdę i walczyć o wolność. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niosła ludziom nadzieję, tak przyjaciele wspominają szczęsną Mili. Wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia zmarła 30 lipca w wieku 85 lat, a wczoraj w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych modlono się za nią. Przyjaciel zmarłej, profesor Ireneusz Krzemiński, mówi, że była wybitną dziennikarką i niezwykłą osobą. Przypomniał, że przez wiele lat pracowała w Polskim Radiu, tworząc reportaże i audycje o tematyce społecznej. Ona właściwie była uznana za taką matkę polskiego reportażu radiowego. No cóż, ale ona była też taką kobietą z krwi i kości, miała zawsze mocne przekonania, zawsze starała się być niezależna. Bez względu na to, czy to były lata 50., gdzie mówiła to, co myśli prosto w oczy, często dostawała za to, zwłaszcza w tych partyjnych czasach. Pogrzeb Szczęsnej Mili odbędzie się dziś na cmentarzu Brudnowskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Na początek piłkarska ekstraklasa i kolejny mecz trzeciej kolejki. Dzisiaj zagrają Wisła Płock z Radomiakiem Radom, a początek o 18:00. Trzecią kolejkę zakończą dopiero w grudniu, kiedy Legia Warszawa zagra z Zagłębiem Lubin. Mistrz Polski dostał teraz wolne, by jutro wspiąć się na wyżyny w meczu rewanżowym trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb. W Chorwacji było 1-1. Jutrzejszy mecz przy Łazienkowskiej o 21:00. A już dziś rusza kolarski Tour de Pologne, a to wyścig rangi World Tourowskiej. Początek na Placu Zamkowym w Lublinie, a na starcie 153 kolarzy. Wśród nich Michał Kwiatkowski, który wygrał tę rywalizację w 2018 roku. A za całym zamieszaniem stoi oczywiście Czesław Lang. Te pierwsze etapy już będą trudne, już będą wymagające. Meta w Chełmie, meta w Przemyślu, później w Rzeszów. No i wjeżdżamy już na znaną trasę, tak jak Bukowina Tatrzańska, Bielsko-Biała, Kraków, Katowice. Na pewno to będzie bardzo przepiękny wyścig i przy tej obsadzie, którą widzimy, tak listę startową, tyle nazwisk, tyle dobrych zawodników, na pewno emocje zagwarantowane. Cieszę się bardzo, że Michał zdecydował się wystartować, ponieważ obserwując Igrzyska Olimpijskie, kibicując Michałowi, widziałem, że on był naprawdę najmocniejszy z tej całej grupy zawodników, ale to też oprócz siły i mocy trzeba mieć trochę szczęścia. Myślę, że dla Michała to będzie też taki trochę rewanż za Igrzyska Olimpijskie, jak utrzymał tą formę, którą prezentował nam na Tour de France, którą prezentował nam na Igrzyskach Olimpijskich, na pewno będzie tutaj jeden z faworytów. Pierwszy etap liczy 216 km i prowadzi do Chełma. Na trasie trzy górskie premie trzeciej kategorii, a także trzy lotne finisze. W tenisowych światowych rankingach coś drgnęło. Iga Świątek awansowała z 8 na 7 miejsce. Bez zmian na szczycie prowadzi Australijka Ashley Barty przed Japonką Naomi Osaką i Białorusinką Aryną Sabalenką. U panów na fotelu lidera Serb Nowak Dżokowicz, drugi jest Rosjanin Daniil Medwiediew, a trzeci Grek Stefanos Tsitsipas. Hubert Hurkacz na 13 miejscu. Wracając do pań, duży awans Magdaleny Fręch ze 153 na 130 miejsce, a to dzięki wygranej w turnieju rangi Challenger w Concord w Ameryce, co jest największym sukcesem w karierze 23-latki. W finale pokonała w dwóch setach Meksykankę Renatę Zarazuę, a w półfinale rozprawiła się z wyżej notowaną Rosjanką Wierą Zvonarievą. Za wygraną otrzyma czek na 15 tysięcy dolarów. A turniej Washington Open, to już rankingowa 500, wygrał Włoch Jannik Sinner. W finale pokonał 7-5, 4-6 i 7-5 Amerykanina Mackenzie McDonalda. Kolejny sport kilka minut po 17. Poniedziałek zapowiada się pogodnie prawie w całym kraju. Jedynie w pasie północnym od Pomorza Zachodniego po Podlasie lokalnie możliwe są burze i przelotne opady deszczu. Będzie ciepło, termometry pokażą od 20 stopni na Podhalu do 24-25 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład robot sprzątający Samsung Powerbot, sterowanie smartfonem, komunikaty głosowe. Teraz za jedyne 1399, taniej aż o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Teraz ceny. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Już teraz w sklepie internetowym Lidla grillujemy ceny aż miło. Sezon grillowy trwa w najlepsze. Grille gazowe do 25% taniej, a meble i sprzęt do ogrodu taniej nawet do 50%. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry w Trójce przed południem. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a audycję realizuje Zofia Kruszewska. Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zaprasza już po raz 38 na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Pojawią się teatry z Włoch, Niemiec, Ukrainy, Belgii, no oczywiście Polski. Będą, proszę Państwa, akrobacje na wysokości, machiny, żonglerka, klaunada, szczudła, czyli wszystko to, czego raczej samemu w domu należy nie próbować, no, może poza tą klaunadą, ale też w ograniczonej ilości. Naszym gościem w związku z tym wydarzeniem będzie pan Tadeusz Wnuk, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. O ekonomii odpowie Arkadiusz Ekiert, a na sam początek za chwilę Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good. Program trzeci. Przed południem Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day. Graham Coxon. Yes. Graham Coxon is the guy from Blur. He used to be in Blur. He sings alone now. And then he's talking about someone. I think he's in love with someone. Walking all day with my mouth on fire, trying to talk to you. Spaceruje cały dzień z płonącymi ustami, próbuje z tobą porozmawiać, czyli chodzi o to, że ma coś do powiedzenia, exactly. Ale nie może. Yes. I jego usta aż się do tego palą, yes. Żeby wykrztusić siebie to, co chce powiedzieć. So, to, co chce powiedzieć, and then walking all day with my mouth on fire, that's what I've got to do. To jest coś, co muszę zrobić. I dalej. I'm trying to talk to you, ale raczej nie wychodzi. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you.

złapaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Za kilka dni rozpocznie się kolejny Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze. A naszym gościem w związku z tym wydarzeniem w Trójce przed Południem jest pan Tadeusz Wnuk, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Oj, będzie się działo, będzie się działo. Tak, to już 38. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Zatem zapraszamy Państwa 13-15 sierpnia w tym roku do nas. Teatry z Włoch, Niemiec, Ukrainy, Belgii, Polski. Co łączy te spektakle, te no, właściwie występy też, które będą prezentowane podczas tego międzynarodowego festiwalu? To są spektakle różne, bo to sztuka ulicy. Ten festiwal charakteryzuje się tym właściwie, że przedstawiamy wszystko to, co zespoły ulicy, zespoły właśnie charakteryzujące się takim repertuarem właśnie ulicy, festiwalem ulicznym, które chcą nam zaprezentować. Natomiast na pewno jest jedna wspólna cecha. To jest to, aby integrować się z publicznością na żywo, tu i teraz, żeby przedstawiać im problemy nasze, problemy jak patrzeć na świat obecnie, jakimi oczami patrzymy na świat, co się stało na przykład po pandemii, jak teraz odbieramy sztukę, co chcemy pokazać, co chcemy przekazać, jaka jest ideologia na przykład występów, a występy są różne, bo to jest zabarwienie, począwszy od klaunady, żonglerki, poprzez bardzo poważne tematy poetyckie, albo też malownicze pejzaże, które chcą pokazać zespoły, które do nas przyjeżdżają z Europy. Zespoły, które w tym roku odpowiedziały na nasz apel. Przyjedźcie po raz kolejny do Jeleniej Góry. Zaczynamy. Czy od nowa? Nie, ale kontynuujemy tę piękną tradycję teatrów ulicznych, które rozpoczęły się w 83 roku. W 83 roku w Jeleniej Górze tak to się zaczęło, ale historia teatrów ulicznych sięga właściwie lat 60. XX wieku, bo tak jak pan wspomniał o tym, że teatr uliczny mówią o tym, co się dzieje współcześnie na świecie, to też taka była geneza. Bo zaczęły się od, jako część właściwie protestacyjnych ruchów obywatelskich i kontrkulturowych, czyli tak mocno. No, artyści chcieli powiedzieć na głos to, co myślą. I to chyba była taka myśl przewodnia, że sztuką można wyrazić to, co czasami nie można wyrazić było słowem. Był przecież taki okres bardzo zamknięcia w ogóle na sztukę w ogóle byliśmy za żelazną kurtyną, nie mam, można tak powiedzieć, dlatego artyści przyjeżdżający do Polski na międzynarodowy festiwal chcieli też powiedzieć o tym, co się dzieje gdzie indziej, jak żyją ludzie, jak odnoszą się do świata, do siebie, jakie są relacje między innymi. Też oczywiście mówiono o polityce, też mówiono o tym, co ich boli, co chcieliby zmienić, ale w sposób oczywiście artystyczny. To o tym, jakie konkretne spektakle będzie można zobaczyć, jakie konkretne teatry, do tego wrócimy za chwilę. Yeah! czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Skóry i kompoter, klimaty ze serwo, wiatrak, szyber, kółko, sweter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Trójce przed południem naszym gościem jest pan Tadeusz Wnuk, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a tam za chwilę Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych po raz 38 rozpocznie się. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. I rozpocznie się oczywiście wielkim otwarciem i kolejne spektakle, kolejne występy. Jakie to będą zespoły, jakie tematy, jaka forma wyrazu? Forma różna, tematy różne, 12 zespołów z Europy, 13 przedstawię, bo jeden zespół będzie miał dwie prezentacje, oczywiście o różnej tematyce. Rozpoczniemy 13 sierpnia o godzinie 20, tak jak już pani wspomniała, uroczystym otwarciem międzynarodowego 38 Festiwalu Teatru Ulicznych. Nie odbyłyby się oczywiście te prezentacje bez wsparcia finansowego, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, bo wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu państwa, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu, z budżetu miasta Jeleniej Góry, a honorowy patronat objął pan prezydent Jerzy Łużniak. To jest bardzo ważne, bo festiwal jest wydarzeniem kosztownym, coraz bardziej kosztownym, a to dlatego, że artyści prezentują formy coraz bogatsze, dużo, dużo bardziej widowiskowe niż to miało miejsce w 83 roku i tak dalej, i tak dalej. Gdzie artyści przyjeżdżali z walizką, otwierali walizkę i na ulicy przedstawiali swój spektakl, swoje prezentacje. Może wymagania publiczności są po prostu też coraz większe, bo też no, więcej jest atrakcji i więcej konkurencyjnych wydarzeń artystycznych, więc jakoś tę publiczność trzeba zatrzymać w tej przestrzeni, zwłaszcza w przestrzeni otwartej. Zgadza się, ponieważ te festiwale się rozrosły. Festiwal Jeleniogórski to jest najstarszy festiwal w Europie właściwie. I później po nim zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu Festiwal Malta, Gdańsk, Kraków, olbrzymi festiwal teatrów ulicznych. I to się zgadza. I te formy są coraz większe. One są coraz bardziej widowiskowe, bo więcej oczekujemy, więcej chcemy widowiska. Ale te widowiska mają bardzo fajny, ciekawy charakter, bo również bardzo poetycki, jak to na przykład będzie w spektaklu, które chcielibyśmy Państwu pokazać, a mianowicie spektakl Dron ścieżkami Romów. Piękny spektakl o pięknej poetyce, mówiący o tym, kim są ci właściwie, a właściwie my nie wiemy, kim są Cyganie, jak ich nazywać, czy to są Romowie, czy Cyganie, jaka ich jest historia, jaki jest ich, a przecież ta historia wcale nie jest łatwa. Pięknie pokazane za pomocą tańca, za pomocą śpiewu, za pomocą takich elementów, którymi gdzieś się Romowie charakteryzują. Piękne przedstawienie zespołu Antagon z Teatru z Niemiec, który przygotował specjalnie na ten festiwal spektakl Klima 10, mówiący o tym, jak teraz żyć po takiej traumie, jaką się ma, jaką się przeszło, traumę związaną z pandemią, jak się wkomponować w rzeczywistość, jak szanować teraz, jak się okazało, jak bardzo jest nam potrzebna zieleń, jak bardzo nam jest potrzebna przyroda, natura. Teraz chcemy się z nią identyfikować, a bardzo często zdarza się, że o niej w ogóle zapominamy, że jest gdzieś na boku, bo pędzimy tym samochodem, pędzimy tym światem do przodu, byle do przodu, byle do przodu, a zapominamy o ciszy, spokoju, wyciszeniu i tak dalej. Więc piękny spektakl, na który Państwa też zapraszam. Ale też są spektakle, które są spektaklami typowymi, takimi ulicznymi, z którymi się kojarzy nam się właśnie ulica, to jest klaunada, to są sztudła, to jest żonglerka. Teraz weszła również i akrobacja na wysokości. Bo chcę tutaj powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem, że nie tylko teatr, ale zaczyna teatr łączyć się z akrobacją. To też jest jakiś znak czasu. To też jest coś takiego, że cyrk wkrada się, może powoli, ale też bardzo skutecznie, jakby takie realizacje teatralne. Można to, jak widać, połączyć. Nie tylko teatr. Także będzie bardzo rozmaicie. Rozumiem też, że jeśli chodzi o obostrzenia, to no jednak w tym wypadku no chyba nie ma limitu miejsc tak naprawdę, bo przecież są okna domów, dachy domów. Tam też można oglądać z takiej perspektywy. Przestrzeń otwarta. Absolutnie tak. I zawsze się to tak działo, ponieważ nasz festiwal dzieje się na Placu Ratuszowym, czyli właściwie w jednym miejscu, dookoła którego są domy, piękne kamienice. I z tych kamienic właśnie można oglądać. Otwieramy okna i widzimy, co się dzieje na rynku. Wchodzimy na dach, chociaż to niebezpiecznie, nie polecam, ale też zdarzają się takie sytuacje, że stamtąd też odbywają. Ludzie się przewijają, oni przechodzą przez ten rynek. Jedni się zatrzymują, są zaciekawieni tym, co się dzieje, a inni przychodzą dalej i do następnego mansjonu, żeby zobaczyć, co prezentuje na przykład spektakl z Belgii, czy też spektakl z Niemiec. To też świetny sposób, żeby poznać sąsiada, bo jeżeli nie zmieści się ktoś w obrębie tam wydzielonej tej przestrzeni, gdzie jednak ograniczona jest liczba miejsc, to może jednak zapukać do drzwi. Przepraszam, czy ja mogę tutaj przez pana okno, pani okno obejrzeć właśnie festiwal? No to też jest miły sposób na poznanie sąsiada, naprawdę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Tadeusz Wnuk, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a tam za chwilę Międzynarodowy Festiwal Teatrów ulicznych. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie. Mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie zrywam wodne kwiaty, szukam tych najszczęśliwszych. ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. To wszystko, czego zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego ekonomia to jest takie coś, co powoduje dreszcze, albo pozytywne, albo negatywne. No to czas na ekonomię. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Być może jest nadzieja na tańsze paliwo na polskich stacjach benzynowych. Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku od mocnych spadków rozpoczyna dzisiejszą sesję po tym, jak zakończyła poprzedni tydzień załamaniem notowań. Okazuje się, że rozprzestrzeniający się nowy wariant delta koronawirusa budzi niepokój na rynkach i zaciemnia obraz przyszłego popytu na ropę i jej produkty, informują maklerzy. Ropa Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw w Londynie jest wyceniana po $69.41 za baryłkę, czyli niżej o 1,82%. Analitycy wskazują, że w tym miesiącu ceny ropy są pod silną presją, bo z powodu delty na świecie zaczynają być ponownie wprowadzane ograniczenia mobilności, a to zbiega się ze wzrostem dostaw surowca z krajów OPEC+. Przypomnijmy, od sierpnia OPEC+, zwiększył produkcję ropy o 400 tysięcy baryłek dziennie. Polscy lekarze wystawili ponad 75,5 miliona elektronicznych zwolnień lekarskich. Rekordowy był pod tym względem marzec 2020 roku, kiedy to wystawiono 3 miliony 300 tysięcy zaświadczeń. Od 1 grudnia 2018 roku można wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w postaci elektronicznej. Papierowe mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Zwolnienia sprawdziły się szczególnie w czasie pandemii. Okazały się ważnym narzędziem, który pozwolił na sprawne zarządzanie zwolnieniami w tej niezwykle trudnej sytuacji, jakim jest występowanie w Polsce COVID-19. No i dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez tej ważnej reformy. Prowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich to jest najlepszy przykład tego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych się bardzo zmienił w ostatnich latach i zrobił ogromny krok do przodu. Postawiono na automatyzację i elektronizację. Przypomnę, że polski bon turystyczny, dodatek solidarnościowy czy też pomoc w ramach tarczy antykryzysowej również odbywa się elektronicznie, można wnioskować tylko elektronicznie. Podobnie jest z programem Dobry Start, czyli 300+. Jego obsługa jest maksymalnie zautomatyzowana, a wnioski można składać tylko drogą elektroniczną. Kłopoty płatnicze ma już w Polsce ponad 2 740 000 osób, a ich zaległości na koniec czerwca wyniosły ponad 78,5 miliarda złotych. Tak wynika z badań dla Big Info Monitor. Co robią Polacy, gdy mają kłopoty finansowe? Przede wszystkim odkładamy na później opłacenie rachunków za abonament telewizji kablowej oraz za telefon i internet. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o regulowanie kredytów. Badanie wykazało, że Polacy rzadziej odkładają opłacanie rat pożyczek, kredytów bankowych i kredytów ratalnych. Na taki ruch decyduje się od 7 do 11% ankietowanych. Według danych rejestru dłużników BIG Info Monitor i bazy informacji kredytowej BIG, średnia kwota zaległych zobowiązań przypadających na osobę wyniosła na koniec czerwca 28 677 zł. Dla tych, którzy nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi, jest pewna propozycja. Zaznaczam jednak, że dotyczy ona tylko tych, którzy mają wielomilionowe nadwyżki i to najlepiej w euro. Otóż dom aukcyjny Christie wystawi na sprzedaż w Nowym Jorku obraz Vincenta van Gogha. Drewniane domy wśród drzew oliwnych i cyprysów. Obraz pochodzi z 1889 roku. Specjaliści szacują, że dzieło może zostać sprzedane nawet za, uwaga, 34 miliony euro. I określają pojawienie się obrazu jako rewelację, bo od 1920 roku był on wystawiany tylko dwukrotnie. W 1949 roku w Londynie i w 1980 roku w Belgii. Teraz powiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. 4 na 5 ekonomistów uważa, że Rada Polityki Pieniężnej powinna rozpocząć zaostrzanie polityki pieniężnej we wrześniu albo w czwartym kwartale. Ale większość wątpi, że Rada się na to faktycznie zdecyduje, przeczytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej kontynuują zaostrzanie polityki pieniężnej. W czwartek, ubiegły czwartek, na drugą z rzędu podwyżkę stóp zdecydował się Narodowy Bank Czech. Tydzień wcześniej na drugą z rzędu podwyżkę głównej stopy procentowej zdecydował się Narodowy Bank Węgier. Wśród ekonomistów coraz silniejsze jest przekonanie, że także w Polsce nie należy już zwlekać z podwyżkami stóp w obliczu inflacji, która w lipcu sięgnęła najwyższego od dekady poziomu 5%. No, jednocześnie większość z nich nadal wątpi, że Rada Polityki Pieniężnej tych rad posłucha. To wszystko na dziś. Zapraszam do Informatora Ekonomicznego już na jutro na godzinę 9.50. Arkadiusz Rzekiert, do usłyszenia. Miłego dnia.